अर्जुन कहता है जिज्ञासा तो है ही है, मोक्ष भी है, किंतु मोक्ष अधिकारी नहीं है। विलक्षणता है यही अर्जुन के मामले में, जिज्ञासु तो है ही, मुक्षु भी है, इसमें कोई संशय नहीं, किंतु मोक्षाधिकारी नहीं है, इसलिए इस कर्मयोग में भगवान लगा रहे। अर्जुन कहता है योग संन्यास कर्माणम आपने कहा था कर्म विरना निबद्धते, यदि ऐसा है फिर संन्यास ही लगता है मेरे को, सर्वश्रेष्ठ चीज है, उसी को मैं अपनाना चाहता हूँ। कर्णाम कृष्ण पुनर्योगम च, कर्मों का संन्यास भी किया आपने कहा और कर्मों का बाद में योग भी कहा। शंसी आपने उपदेश दिया है, इधर मैं ये जानना चाहूंगा एकम तन्मे सुनिश्चितम तन्मे ब्रूही, इन दोनों में से एक जो श्रेय है उसी को निश्चय करके आप मुझे बताइए। संन्यासम करुणाम हे कृष्ण संबोधन दिया, आप वैसे पापों का कर्षण तो करते ही हैं, लेकिन अभी आपने कहा सबसे बड़ा खतरनाक स्व विनाश का कारण भूत वस्तु संशय है, स्व विनाश हेतु संशयम छित्वा, आप कर्षण करते हैं लोगों के पापों का कर्षण कर देते हैं, पुण्यों का भी कर्षण कर देते हैं जिन्हें मुक्ति देना होता है, इस समय तो फंसा हूं दुविधा में, मेरे संशय को आप दूर कर दो। संशय में कर्षण कृष्ण, संशयों का कर्षण करने वाला होने से उसका नाम कृष्ण है, हृदय में विद्यमान उस संशय को कर्षण करके खींच के बाहर ले आ रहा है और उसको उखाड़ के फेंकने की चेष्टा यहाँ पर हो रही है, इसी कारण से संबोधन कहता है हे कृष्ण अभी तक मेरे सब जितने संशयों का आपने निवारण किया वह तो ठीक ही किया, लेकिन अब जो संशय है ये बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि ये जो संशय है ये सभी के होता हुआ भूल है। आज जितने भी संन्यास ले रहे हैं लोग वे सब के सब इस प्रश्न के अनुकूल हैं। 99% लोग जो संन्यास ले रहे हैं और लेकर कर्मों को सर्वदा त्याग करके जबरदस्ती ज्ञानाभ्यास ध्यानाभ्यास में लगे की चेष्टा कर रहे हैं वे सब इस प्रश्न का विषय है, इसलिए यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सब अविद्वान पुरुष है, अनधिकारी लोग होते हुए भी अनधिकृत चेष्टा संन्यास ग्रहण करने की चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए भगवान यहाँ पर बताना चाहते हैं सतर्क हो जाए, कभी ऐसा भूल न करें तो अच्छा है, आप निष्काम कर्मयोग करते रहें, अंदर की आवाज स्वयं आएगी जब आप उसके योग्य होंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो विवेकवान सदगुरु होगा वो स्वयं ही संन्यास के लिए कहेगा। लोग लेते हैं ये लेने की चीज नहीं है, आज लोग गुरु लोग देते हैं तो देने की भी चीज नहीं है, संन्यास न लेने की चीज है न देने की चीज है। शिवरात्रि नजदीक आ रही है, बहुत लोगों की लाइन लग जाएगी संन्यास के लिए, कोई लेना चाह रहा है देने वाला देना चाह रहा है, यहाँ भगवान कहते हैं ये न लेने का है न देने का चीज है, ये स्वतः ही हो जाता है, वस्त्र और संस्कार उसके एक प्रतीक मात्र, जब तक भीतर से स्वतः नहीं हुआ संन्यास तक बाह्य प्रतीक को लेकर पाखंडी हुआ कोई फायदा नहीं। इसे ये प्रश्न बहुत ही गहन है, विचार भी इसलिए बहुत किया जाएगा प्रश्न का पीछे, देखिए भाष्यकार कहते हैं कर्मण्य कर्म यह पशित इत्यारभ्य सयुक्त कृष्ण कर्म कृत ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम शारीरंग कर्म कुर्वन यदृच्छा लाभ संतुष्ट ब्रह्मार्पण ब्रह्म भी कर्मजान विद्यतान सर्वान सर्व कर्मा किल पार्थ ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि योग संन्यास कर्माणम इत्यंत वचन, जगह जगह बीच बीच का लेकर बता दिया पूरा का पूरा ज्ञान की इतनी महिमा, ज्ञान प्रकरण को लिया, सन्यास का विधान किया, कर्मण या कर्म या पश्चिम से आरंभ किए, सयुक्त कर्मित कहा, वही वास्तव युक्त पुरुष है, वही सकल कर्म के कर्ता होते भी अकर्ता होता है। ज्ञान अग्नि तक कर्माणम, ज्ञान रूपिग्नि सकल कर्म नष्ट है जिसका, ऐसा व्यक्ति वो हो जाता है। शारंग कर्म कुर्वन, शरीर की स्थिति मात्र के लिए आवश्यक, स्थिति रूपी प्रयोजन में आवश्यक जितना है भिक्षाटन आदि न्यूनतम क्रियाकलापों को वियोग करता हुआ रहता है, ये भी आपने कहा। और उन क्रियाकलापों को भी करते वक्त संकल्प पूर्वक नहीं करता किंतु इच्छा लाभ से संतुष्ट होकर के रहता है, इसे वही व्यक्ति वास्तव में ब्रह्मात्म ब्रह्म ब्रह्म यज्ञ का संपादन करने वाला होता है। इस माध्यम से कर्म जान विदितान सर्वान, सभी प्रकार के लोक फल जितने भी है वह कर्मजन्य फल ही है ऐसा समझो। इसलिए सर्वं कर्माखिलं पार्थो, सकल कर्म जो अंत में ज्ञान में ही परिसमाप्त होता है और ज्ञान रूपी अग्नि से सकल कर्म भस्म सात हो जाता है, ऐसा ज्ञान रूपी योग में, योग के द्वारा सन्यास को कर सकल कर्मों का सन्यास करावा व्यक्ति ही उसी ज्ञान रूपी योग के माध्यम से संशयों का छेदन करता हुआ कर्मों से बंधन को प्राप्त नहीं होता है, ऐसे उपसंहार किया गया था। इत्यंत वचन ही सर्व कर्म संन्यासम अवोचत भगवान, इन वचनों के द्वारा भगवान ने सर्व कर्म संन्यास का एक तरह से स्पष्ट कथन किया है। चित्त एनम संशय योगम मातिष्ठन, अंत में ऐसा बम गिरा दिया, सारा करे करे मिट गया, बेकार गया। क्यों अंत में क्या बोले, इतने वचने न योगं च कर्मानुष्ठान लक्षणम अनुतिष्ठ इत्युक्तवान, तो कर दिया सर्व कर्म संन्यास कर दो, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है संसार में, द्रव्यमय यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है कह दिया। फिर अंत में आकर कहते नहीं नहीं वो सब है जैसा है, जो बोला है हमें सही है वो भी, लेकिन तुम क्या करोगे, केवल कर्मानुष्ठान रूपा कर्मयोग करो। ऐसे क्यों कह रहे, उचित नहीं है ऐसे कहना। तयोर भयोश्च कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास स्थिति गतिवत परस्पर विरोधात् एकेन सह कर्तुम अशक्यत्वात् काल वेदेन वा अनुष्ठान विधान अभावात् अर्थात एतिर अन्यतर कर्तव्यता प्राप्तौ सत्याम यत् प्रशस्तरब एतयोः कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासयोः तत् कर्तव्यम् नेतरद् इत्येवं मन्यमान प्रशस्तर भूत्स्या अर्जुन उवाच। इन दोनों के दोनों तयोर वयोः कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास, कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास, ये दोनों के दोनों स्थिति और गति के समान अत्यंत विरोधी है। आप बैठे भी हैं और दौड़ भी रहे हैं, ये कैसा होगा, बैठे हैं तो दौड़ नहीं रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो बैठे नहीं, स्थिति बैठना गति दौड़ना, जैसे परस्पर विरोधी हैं उसी प्रकार से कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान दोनों परस्पर विरोधी। एकेन सह कर्तुम अशक्यत्वा, एक व्यक्ति के द्वारा दोनों को एक साथ करना असंभव, और क्रमशः करो ऐसा कहा नहीं, क्रमशः करने के लिए विधि नहीं। काल भेदेन व अनुष्ठान विधान अभाव, काल भेद अनुष्ठान कर लूंगा आप कह सकते हो, लेकिन ऐसा अनुष्ठान करने कोई विधि तो नहीं है ना, विधान अभाव अर्थात एक अन्यतर कर्तव्य का प्राप्त, इसलिए अर्थ कहीं निष्कर्ष निकलता है कि भाई इन दोनों में से कोई एक को ही हमें करना चाहिए, दोनों का करना असंभव है, एक करना ही है सत्यम, तो किसको करूं, स्वाभाविक है आप यही जानना चाहेंगे, इन दोनों से जो श्रेष्ठ होगा वही मैं करूंगा। जैसे आज के 12वीं कक्षा पास होने के बाद लड़के के सामने बहुत सारे विकल्प रहते, सारा विकल्प बताओगे ना तो बच्चा सीधा ही पूछेगा किससे जल्दी नौकरी मिलेगा वो बताओ, हमको तो वो चीज करना है जिसे जल्दी नौकरी मिल जाए, है या नहीं। अब मंदबुद्धि वाला होता है तो ये कहेगा जिससे अनायास पास हो जाऊंगा वो बताओ, उसके लिए वही श्रेय करते है या नहीं। उसी प्रकार जब दो तीन मार विकल्प आपके पास आ जाए आप भी यही पूछोगे स्वाभाविक रूप से, भाई इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, जो हमारा लक्ष्य होता है मोक्ष है ज्ञान यज्ञ है उसका संपादन करने के लिए श्रेष्ठतम साधन इन दोनों में से कौन सा, कर्म संन्यास या कर्मयोग। तो भगवान अधिकारी का दृष्टिकोण से कहता है कर्मयोग है, कर्म संन्यास नहीं। कर्म संन्यास तो ज्ञानी का विषय है, अज्ञानी के लिए उसका अधिकार है ही नहीं, अज्ञानी को उसका अधिकार ही नहीं, तो ज्ञानी का मामला है। इसलिए कहते देखो सत्याम यत प्रशस्तरम, जो इन दोनों में से श्रेष्ठ तर है, ये तय कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास तत् कर्तव्य, वही मेरे द्वारा कर्तव्य है न इतव मन्य माना, ऐसा मानता हुआ अर्जुन भी प्रश्यस्यतर बुभुत्सया, श्रेष्ठतर वस्तु की जानने की इच्छा से अर्जुन वाच अर्जुन ने कहा है। ये सिद्धांत पक्ष की अवतरणिका हो गई, सिद्धांत पक्ष में यही है। लेकिन बोर्ड पक्ष कहता है नहीं जी, ये आत्मवेत्ता का ही मामला है, ज्ञानी का ही प्रकरण, अज्ञानी का संबंधी प्रश्न नहीं है। पूर्व पक्षी इसको ज्ञानी के ही कोटि में रखना चाहते हैं, इस विकल्प को भी कहता है ननु आत्मविदो ज्ञान योगी अनिष्ठा प्रतिपादिष्यन पूर्वोदार वचन भगवान सर्वकर्म संन्यासम अवोचत न तो अनात्मक्य। भगवान ने जो पूर्व अध्याय में ज्ञान योग का जो वर्णन किया है, ज्ञान योग के द्वारा जो निष्ठा की बात कही है, प्रतिपादन किया गया है, वो आत्मवित्ता का विषय है। पूर्वाधार वचन ही भगवान सर्वकर्म संन्यासम अवोचत, पूर्वाधार वचनों के द्वारा भगवान ने सर्वकर्म संन्यास जो है ना, वह आत्मवित्ता जो ज्ञान योग की निष्ठा को प्राप्त करने के लिए कथन है, उसी के संबंध में कहा है न तो अनात्मज्ञ। ये सब पूर्व पक्षी है, पूर्व सिद्धांत का अलग अलग ध्यान में रखना है। अतश्च कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासी और भिन्न पुरुष विषय अन्य तरह से प्रश्नोत्तरत्व बहुत साया प्रश्न अनुपपन्न। यहाँ कोई दो ज्ञानी तो है नहीं, ज्ञानी तो ज्ञानी है, और एक ही होता है कि ब्रह्म एक है, ब्रह्म भगवती हो जाता है तो ब्रह्म एक है, तो ज्ञानी भी एक ही होगा, दो तरह के दो ही नहीं। इसलिए ये संशय ज्ञानी को लेकर के तो हो नहीं सकता, ये प्रश्न ही अनुपपन्न है कार्य पूर्व पक्षी। क्यों? कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासी और भिन्न पुरुष विषयत्व, क्योंकि जो है कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास भिन्न पुरुष निष्ठ वस्तु है। अन्य तरह से प्रशस्त तत्व बुभुत्सया, अन्य तरह का प्रशस्त तत्व के बुभुत्सा पूर्वक ये जो प्रश्न आपने कहा, यह प्रश्न ही अनुपन्न होगा, क्योंकि प्रकरण चल रहा है ज्ञानी का। इसे दो में से कौन सा करो, यह प्रसंग ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं बनेगा। ज्ञानी के लिए क्या विहित है? सर्वकर्म संन्यास। फिर प्रश्न क्यों उठाएगा वो, मैं सर्वकर्म संन्यास करूं कि योग करूं, ये क्यों पूछेगा ज्ञानी? ज्ञानी के लिए तो पक्का मामला है, और जो सर्वकर्म संन्यास करना है वो कर देगा, और ज्ञान में निष्ठा प्राप्त हो तो मोक्ष की ओर चलेगा। इसलिए ज्ञानी का प्रकरण में ज्ञानी को इस प्रकार का संशय हो नहीं सकता। आज वह अर्जुन का प्रश्न ही अनुपन्न है, सत्यम तद अभिप्राय न प्रश्न न उपपद्यते। ठीक है, आपके अभिप्राय के अनुसार यह प्रश्न बल ही अनुपपन्न है, इन पूछने वाला अर्जुन का दृष्टिकोण से तो ये उपपन्न नहीं है। यही युक्ति आजकल लोग बोलते हैं, अरे फालतू प्रश्न पूछ रहे हो, कहते हैं ना भाई महाराज आपके दृष्टि में फालतू होगा, हमारे दृष्टि में नहीं, तर्क देते हैं लोग। तो वास्तव में निर्णय कैसे होगा, उसी निर्णय की प्रक्रिया बताएंगे। कथम पूछेगा वो, सत्यम एव त्वत्तभिप्रायेण प्रश्न न उपपद्यते, प्रश्न हो स्वाभिप्रायेण पुनः प्रश्न युज्यते एव। आपकी दृष्टिकोण से, पूर्व पक्षी का दृष्टिकोण से भले ही प्रश्न अनुपपन्न है, किंतु पूछने वाला जो अर्जुन है और जिज्ञासु सामान्य जो अज्ञानी कोटि में विद्यमान सभी जनता के दृष्टिकोण से भी यह प्रश्न युक्ति युक्त ही है। पूर्व पक्षी बोले ऐसा कैसा होगा, खत्म, किस प्रकार से बात कह रहे हो, सुनो। पूर्वोदारतेर वचनेर भगवता कर्म संन्यास कर्तव्यतया विवक्षितता प्राधान्य मंत्रेण च कर्तारम तस्य कर्तव्यत्व संभवात्। पूर्वोदारत वचनों के द्वारा भगवान ने जो कर्म संन्यास को कथन किया, कर्तव्य रूपे न कथन किया है, और ज्ञानी का कोई कर्तव्य है नहीं। इसलिए सारा जो सन्यास विधि भी है वो उस दृष्टिकोण से, विविधुषु सन्यासी का दृष्टिकोण से, विद्वत संन्यास का दृष्टि नहीं है, विदिशु संन्यास का। लेकिन उसको भी कब करना चाहिए, जब कर्मयोग से अंतकरण परिपक्व तक प्राप्त कर जाए। इसलिए कहते हैं पूर्वोदारत वचनों के द्वारा भगवान ने जो है ना कर्म संन्यास को कर्तव्य रूप से कथन किया है, यही उनकी विवक्षा है। इसीलिए कर्तारम अंतरेण च प्राधान्यम तस्य कर्तव्यत्व संभव, क्योंकि कर्ता के बिना उसमें कर्तव्यत्व की प्राधान्यता हो नहीं सकती। क्या प्राधान्यम कर्तारम अंतरेण, प्रधानभूत किसी कर्ता के बिना उसमें तस्य मैंने संन्यास से कर्तव्यत्व असंभव, संन्यास में विधि कर्तव्यता असंभव है। अनात्मवितपि कर्ता पक्षे प्राप्त अनुद्धिते, इसलिए ये मानना पड़ेगा अनात्मवित्ता ही कर्ता होता है, वही पक्ष में प्राप्त, वही यहाँ पर पक्ष में प्राप्त है, उसी को अनुवाद किया गया, यहाँ पर संशय किया गई थी न पुनरात्मवित कर्तृकत्व एवं संन्यास सुरक्षिता, इसलिए आत्मित कर्तृक ही संन्यास होता है ऐसी बात नहीं है, केवल विद्वत सन्यासी होता है ऐसी बात नहीं है, अविद्वान पुरुष भी सन्यास ले सकता है, लेकिन कब यही तय करने के लिए प्रश्न है। इसी बात को तय करने अविद्वान पुरुष भी विविदुषु सन्यास लेना यदि चाहता है तो वह विविदुषु सन्यास को कैसे लेना चाहिए, और से पूर्व उसे कर्मयोगी करना उसके लिए इसलिए श्रेष्ठ होगा। सन्यास विक्षिता इत्येवं मनमानस्य अर्जुनस्य कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासी और अविद्वत् पुरुष कर्तृकत्वम् अपि अस्ति इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण तयो प्रसुरोधात् अन्यतरस्य कर्तव्यत्व प्राप्ते प्रशस्तरं च कर्तव्यं नेत्रदिति प्रशस्तर विवक्ष विविदिशया प्रश्नो न अनुपपद। इसलिए जो है ऐसा मानता हुआ अर्जुन यहाँ अनात्मवित्ता न पुनरात्मवित् कर्तृकत्वम् अस्ति, आत्मिक कर्तृक ही होता है ऐसा नहीं है, इस पूर्वोक्त प्रकार से तयो परस्पर विरोधात्, लेकिन इतना जरूर अर्जुन को मालूम है अज्ञानी कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान दोनों एक कालावच्छेदन नहीं कर सकता। कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास और अविद्वत पुरुष कर्तृकत्व अस्ति, अविद्वत पुरुष कर्तृक भी है इति पूर्वोक्त प्रकार तय, लेकिन पूर्वोक्त प्रकार से उन दोनों के दोनों को परस्पर विरोधात विरोध होने से अन्य से कर्तव्य प्राप्त है, दोनों में से एक ही कर्तव्य है यह निश्चय हो जाने पर प्रशस्तरम च कर्तव्यम जो श्रेष्ठ होगा उसी को करनी चाहिए, इस दूसरे को नहीं। इसी आशय से अर्जुन के अंदर उस प्रशस्तर के बारे में जानने की इच्छा हुई, अतएव प्रश्न कर रहा है, तीसरे प्रश्न अनुपन्न नहीं है। प्राज्ञार्थ निरूपणेन अपि प्रश्नोत्तराय एवमेव इति गम्यते, भगवान के द्वारा दिया हुआ जो जवाब है अर्जुन के प्रश्न के प्रति, उस जवाब का विचार करने पर भी यही निष्कर्ष निकलता है। प्रतिवचन वाक्यार्थ निरूपणेनापि, प्रतिवचन उत्तर जवाब, उस वाक्यार्थ निरूपण के द्वारा भी प्रष्टु अर्जुन से अभिप्राय एवमेव, जो हमारे सिद्धांत पक्ष में कहा हुआ बात है वही प्रष्टा का अभिप्राय है ऐसा मालूम होता है। कथम बताओ विस्तृत रूप से इस वाक्य का विस्तार करेंगे। संन्यास कर्म योग निश्रेष करो, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों के दोनों निश्रेष का साधन है। तयोस्तु कर्म योग विशिष्यते इति प्रवृत्ति वचन, उन दोनों में से कर्म योग ही श्रेष्ठ है ऐसा जवाब भगवान ने दिया है इति प्रतिवचन एतत् निरूप्य। उस प्रतिवचन को देखने से यही जो प्रश्न का अभिप्राय हमने बताया था कि किसके लिए है, ये अज्ञानी का विषय है, और अज्ञानी जो कर्म संन्यास केवल करना चाहेगा उसकी अपेक्षा से अज्ञानी को निष्काम कर्मयोग करना ही श्रेष्ठ है, ये भगवान का जवाब है ऐसा जो जवाब के आधार पर प्रश्न को भी घटा सकते हैं। किम उसी को विकल्प पूर्वक समझाने के लिए विचार उत्थापन कर रहे हैं, किम अनेन आत्मवित कर्तृकयोः संन्यास कर्म योगयोः निःश्रेष्ठत्वम्, प्रयोजनम् उक्त्वा तयोरेव कुतश्चित् विशेषात् कर्म संन्यास कर्मयोः श्रेष्ठत्वम् उच्यते, आहोस्वित अनात्मवित कर्तृकयोः संन्यास कर्मयोः तदुभयम् उच्यते इति। सबसे पहले यह बात उठना है उठेगा जो पूर्व अध्याय में कहा हुआ सारी बात है कर्म संन्यास और कर्म योग की चर्चा जो हुई है वो तो किसके लिए कहा गया? अनात्म ज्ञानी का है या आत्मज्ञानी का विषय, ये पहले बताए। वही पूछ रहा है अनेना आत्मवित कर्तृकयो हो संन्यास कर्मयोग हो। आत्मवित कर्तृक, आत्मज्ञानी ही करता है कर्म संन्यास का और कर्मयोग का। ऐसे इन दोनों मार्गों में से निःश्रेयस करत्व प्रयोजन मुक्त, ये दोनों के दोनों निःश्रेयस को प्रदान करने वाले हैं। ऐसा किसके लिए? आत्मवित कर्तृक के लिए। ऐसा कह करके तयोर एवं उन दोनों में से भी कुछ किसी कारण विशेष को देखते हुए कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग विशिष्ट है ऐसा भगवान ने कहा है। आहोस्वित अथवा भगवान के कहने का अभिप्राय अनात्मित कर्तृकयो संन्यास कर्मयोगयो तदुभय मुच्यते। अनात्मित कर्ता के लिए कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों को ही कह दिया गया है। क्या है? आत्मवित्ता के लिए कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों को कह करके उनमें से किसी कारण विशेष को लेकर के कर्म संन्यास के विशेष कर्मयोग आत्मज्ञानी के लिए मोक्ष प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है ये कहना चाह रहे हैं पूर्व अध्याय में। अथवा अनात्मवित्ता के लिए दोनों साधन बता कर दोनों अनुष्ठान करो ये कहना चाह रहे हैं। फिर विकल्प उठाएगा यदि वह किंच तो यदि आत्मवित कर्तृकयो हो और यह भी मान लो आत्मवित्ता कर्तृक को लिए ही ये बात कही गई है उसमें भी हमारा प्रश्न है कर्म संन्यास कर्मयोग निःश्रेयस कर्तव्यम् तयोस्तु कर्म संन्यास कर्मयोग विशिष्टत्वम् उच्यते। आत्मवित कर्तृक के मामले में भी ये विचार है कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही निःश्रेयस करे उन दोनों में से कर्म संन्यास कर्मयोग जो विशिष्टत्व कहा वो किस कारण से? आत्मवित्ता का दृष्टि से है तो कारण बताओ क्या कारण है? आत्मज्ञानी होते हुए उसके लिए दोनों साधन मिला उन दोनों से संन्यास के विषय कर्म करना श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? तो ऐसा कारण तो होगा वो कारण बताइए। यदि आत्मवित्ता का प्रकरण है तो आत्मवित्ता के लिए दोनों बातों का उपदेश है तो पूर्व अध्याय में। और यदि वह अनात्मित कर्तृक हो चौथा विकल्प यदि वह अनात्मित कर्तृक संन्यास कर्म योग तदुभयमुच्यते। अथवा अनात्मित कर्तृक के लिए ये दोनों के कर्म संन्यास और कर्म दोनों को कह करके उस अनात्मित्ता के लिए ही कहा जा रहा है भाई इनमें से कौन सा उसके लिए श्रेष्ठ है? कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है ऐसे कहा जा रहा है तो वहां भी कारण बताओ क्यों? ये चार विकल्प उठाया पूर्व पक्षी। पहला पक्ष आत्मित्ता प्रकरण मान करके चलो दोनों बताया गया दोनों में से दोनों ही निःश्रेयस का साधन बता करके आत्मवित्ता के लिए दोनों में से एक को श्रेष्ठ बनाने बताया गया है क्या? और कारण संबंधी प्रश्न ही है दोनों में एक श्रेष्ठ आत्मवित्ता के लिए कहा है या दोनों को निःश्रेयस प्रयोजन बता करके अनात्मवित्ता के दोनों साधनों का विधि किया ये है पहला में। दूसरे में कारण तरफ बताया यदि आत्मवित्ता के लिए मान भी लूं उस पक्ष में भी मेरा भी प्रश्न यह है कि इन दोनों में से एक को श्रेष्ठ करने का पीछे क्या कारण है वैशिष्ट्यम किम? इसी पर अनात्मवित्ता के लिए ही मान लिया जाए दोनों का विधान न करके एक को श्रेष्ठ करने का पीछे क्या कारण है? पहला विकल्प आधिकारी के संबंध में किसके लिए है, दूसरा विकल्प वैशिष्टता क्यों? अत्रोच्यते तो जवाब देते हैं कि वही आत्मवित कर्तृकयो हो संन्यास कर्मयोगयो हो असंभव। आत्मवित्ता कर्तृक न संन्यास हो सकता है न कर्मयोग ही हो सकता है। जब कर्तृत्व ही नहीं रहा वो त्याग कैसे करेगा या ग्रहण कैसे करेगा? किसी चीज को त्यागना है या किसी को ग्रहण करना है वह कर्तृत्व की अपेक्षा है वह आत्मवित्ता है उसे कर्तृत्व ही नहीं है। इसलिए आत्मवित कर्तृक संन्यास या आत्मवित कर्तृक कर्मयोग ये आपकी विकल्प की जो परिकल्पना है पूर्व पक्षी का ये असंभव परिकल्पना है। क्यों? कर्तृत्व में बना कर्तृत्व भाव इसलिए विद्वत संन्यास का मामला तो हो नहीं सकता यह प्रकरण इसीलिए उस अज्ञानी विविधिषु सन्यासी का है। लेकिन विविधिषु सन्यास लेने वाले में भी एक घोर अज्ञानी है तो उसको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए उसके लिए कहा जा रहा है कि कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग का श्रेष्ठता अधिकारित विविधिषु संन्यास का भी अधिकारी निर्णय होगा ना दिशु संन्यास के लिए ब्राह्मण ही अधिकारी है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र को नहीं। पहले एक श्लोक आपने देखा था, चारों आश्रम का अधिकार ब्राह्मण को, तीन क्षत्रिय को, दो वैश्य को, एक ही शूद्र को। उसके आधार पर ब्राह्मण के अलावा दूसरों विदिशु संन्यास का भी अधिकार है। विद्या संन्यास हो सकता है, श्रवण किया है, मन निध्यासन करते करते क्षत्रिय विद्वत संन्यास सीधा ग्रहण कर सकता है, लेकिन यह विरजा होम करके विदुष संन्यास द्वारा प्राप्त कर्माधिकार को त्याग करके वेदांत शरण मन निध्यासन में लगना चाहेगा तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र को अधिकार नहीं। उसको तो संन्यास आश्रम नहीं होने से क्षत्रिय के लिए क्या है, ब्रह्मचर्य, गृह और वानप्रस्थ में रह करके सीधे विद्वत संन्यास में चला जाएगा। उसके संन्यास आश्रम पीछे विधि नहीं है। वैश्य ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम में रहेगा, और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए यदि उसने वेदाश्रम निध्यासन समय प्रकार से किया जनकाधिपत, तो सीधे ही वो विद्वत संन्यास में चला जाए। उसको वानप्रस्थ भी नहीं, बीच में संन्यास आश्रम का विधि भी नहीं। और विद्वत संन्यास में विरजा होम वगैरह कुछ नहीं होता, सब कुछ अपने आप छूट जाता है, प्राकर्मानुसार शरीर चलते रहते केवल। और शूद्र के लिए तो एकमात्र गृहस्थ आश्रम है, और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी उसने पुराण आदि के द्वारा श्रवण मन निध्यासन कर लेता है, वेद श्रवण का अधिकार है नहीं, केवल वो पुराण आदि के द्वारा वेदांत श्रवण करेगा, साक्षात उपनिषद श्रवण नहीं करता, गीता श्रवण कर सकता है, ब्रह्मसूत्र को भी श्रवण कर सकता है, लेकिन साक्षात उपनिषद को श्रवण नहीं करेगा। उपनिषद के उन अंशों को भी श्रवण कर लेगा जो ब्रह्मसूत्र के लिए अपेक्षित है, अंश श्रवण में कोई दोष नहीं, निषाद स्थपति न्याय से स्थापित है। निषाद स्थपति में कहा निषाद स्थपति को रुद्रिया करने का, कैसे करेगा, यजमान कर्म जो होंगे, यजमान मंत्र जो होंगे, उनका पार कैसे करेगा, इसको पढ़ा ही नहीं गया। फिर आपने यज्ञ का अधिकार दे दिया, तो वहां पर कहा कि भाई यदि ऐसा है, उस यज्ञ का जो यजमान संबंधी मंत्र है उतने मात्र को ही उसको रटाना है और उसको अर्थ भी बता देना है, ताकि वो अपना कर्म को उस यज्ञ में समय प्रकार से पालन कर सके, अंशाधिकार प्राप्त है। तद्वत ब्रह्मसूत्र को पढ़ने के लिए शूद्र यदि बैठता है तो उसको उस ब्रह्मसूत्र में जिन जिन उपनिषदों के जिस जिस प्रकरण का वाक्य पर चिंतन हुआ है उस वाक्य संबंधी प्रकरण मात्र को अध्ययन करने का अधिकार है। इस प्रकार से वह श्रवण मन निध्यासन कर लेता है तो वह भी विद्वत सन्यासी होकर के मोक्षाधिकारी हो जाता है। व्यवस्था जो आश्रम व्यवस्था है उसको ध्यान में रखकर कहा जा रहा है कि आत्मवित्त कर्तृक न संन्यास संभव है, न तो कर्मयोग ही संभव है, असंभव का परिकल्पना है। तय निशेष कर्तवचनम तदियाच कर्म संन्यास कर्मयोग से विशिष्ट विधानम इत्येतदुभयम् अनुपपन्न। इसलिए ये जो प्रश्न उठाया उसने, इन दोनों निश्रेष कर्मों में से वचन उस आत्मवित्त कर्तृक है, और उन दोनों में से उसी आत्मवित्ता की दृष्टि कौन से कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मियों के विशिष्टत्व का जो विधान किया आपने, ये दोनों के दोनों अनुपपन्न होगा, क्योंकि विद्या संन्यास में ये सब होता ही नहीं है, किसी प्रकार के विधि का पालन ही नहीं है, त्याग ग्रहण के प्रसंग ही नहीं होता। वहां फिर अनात्मविद्या का विकल्प रह गया, अधिकारी और कारण दोनों संबंध में अनात्मविद्या के लिए दोनों का विधान किया, और फिर अनात्मविद्या के लिए ही इन दोनों में से एक को श्रेष्ठ कहा है तो क्यों, ये जो प्रश्न रह गए दो वो उठा। यदि अनात्मविद कर्म संन्यास तत्प्रतिकूल कर्मानुष्ठान लक्षण कर्म योग संभवेताम, यदि आप कह रहे हो अनात्मविद्या को ही कर्म संन्यास का विधान किया और उस कर्म संन्यास के विरुद्ध प्रतिकूल क्या कर्मानुष्ठान रूप कर्म योग का भी विधान किया, दोनों के दोनों उसी के लिए संभव है जैसा कहते हो, तो तदा तयोर निश्रेष कर्तव्यक्ति उन दोनों में निश्रेष साधन का कथन करना और कर्मयोग से कर्म संन्यास विशिष्टत्व विधान कर्मयोग के अंदर कर्म संन्यास के विशिष्टत्व का विधान करना, इति ये दुभयम उपपद्येत, ये दोनों ही अनात्मता के दृष्टिकोण से उपपन्न हो ही जाएगा। व्यवस्था कैसी होगी वीर आत्मविदस्तु, क्योंकि जो आत्मवेत्ता है ना उसके अंदर तो संन्यास कर्म योग असंभव दोनों ही उसके लिए असंभव है, तयोर निश्चय कर्तव्य विधानम कर्म से कर्म योगो विशिष्यते इति च अनुपपन्नम, इसलिए उसके लिए इन दोनों को निश्रेष का साधन कहना और कर्म संन्यास कर्म योग को श्रेष्ठ कहना, ये दोनों ही बातें उस आत्मवेत्ता का दृष्टिकोण में अनुपपन्न है। यदि अनात्मवेत्ता के लिए कह रहे हो तो बिल्कुल हम स्वीकार करेंगे, इससे हमारा कोई विरोध नहीं है। रही बात व्यवस्था की, उसकी भी हम जवाब देंगे। किस प्रकार की व्यवस्था है, क्यों कर्म संन्यास के अपेक्षा से कर्मियों को श्रेष्ठ कहा गया, उसका जवाब हम बाद में देंगे। पहले अधिकारी का चिंतन चल रहा है, अधिकारी तय हो गया, अनाप्तव्यता है, आत्मवत्ता में नहीं हो सकता। क्यों उसे प्रश्न पड़ेगा, क्यों आत्मवत्ता क्यों नहीं कर सकता, संन्यास ग्रहण क्यों नहीं करेगा वो? विद्वत संन्यास हो जाना अलग है, संन्यास को विधिवत ग्रहण करना अलग चीज है। दोनों में बहुत आकाश पाताल का फर्क समझ लेना इस बात। संन्यास ग्रहण करते हैं हम लोग, वहां पर क्या होगा, आपकी जिन्हों पहले से रहेगी, ये नहीं कि आज संन्यास नहीं है तो सवेरे मुंडन करके छुट्टी रख दिया गया और उसी दिन सवेरे जो उसको पहना दिया जिन्हों, आजकल ऐसा होता ये नहीं। आठ उम्र में, बारह उम्र में या सोलह उम्र के अंतर्गत ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य के अनुसार उनको जो जिन्हों संस्कार हो जाना चाहिए, और वह यह संन्यास ग्रहण कर पूर्व काल पर्यंत नित्य निरंतर दैनिक संध्या वंदन पूजा पाठ गायत्री जप तप आदि करते रहेगा, वह कर्म प्राप्त है ना उसको, तब जिन्हों छोटी के माध्यम से उसको प्राप्त कर्म है, प्राप्त अग्नि वाला है, भस्मार्थ अग्नि को लेकर नित्य नियमित होम भी करते रहेगा, उस व्यक्ति को ही संन्यास ग्रहण करने का अधिकार। महाराज एक वही है, कोई नहीं मिलेगा, हो रहे शिवरात्रि आ रहा है, होंगे बहुत सारे, कैसे होंगे समझ में नहीं आता, विधि का पालन कैसे की जाए। बस एक दिन पहले उसको पहना दिया, उसको गायत्री मंत्र उच्चारण भी करना नहीं आता है, उसको मुड़ा करके दूसरा दिन छोटी घास दिया, क्या तुम्हारा सो गायत्री को उच्चारण भी नहीं आता, ऐसे हमने देखे कही है। क्या संन्यास भगवान जान, न कर्माधिकार प्राप्त है, न कर्म को विरजा हवन आदि की त्यागना है, ना संन्यास ही हुआ, वस्त्र पहनने के लिए बहाना हो गया वो, ये स्थिति गति है। लेकिन विधि ऐसा नहीं है। अब यदि वो आत्मवित्त है, वो जनऊ छोटे सबका रहते भी कुछ नहीं कर सकता, दिनकर भट्ट के समान, जानते ना दिनकर भट्ट कौन था, हस्तामलकाचार्य जो शंकराचार्य प्रमुख चार शिष्यों में से एक है, हस्तामलकाचार्य उनका पुराना नाम है दिनकर भट्ट, उनको चोटी रखा गया, बोले चोटी बांधो, वो देख दे कहा बांधो, अरे बांधो किसको बांधू, मेरे चलो कोई चोटी है क्या, देख सोचते थे चोटी कहाँ है, चोटी तो है नहीं, चोटी कहाँ है, उसे उनको सब भ्रम ही दिखता था ना, चोटी दिखाई नहीं तो बांधेंगे कैसे, वो बड़ा मुश्किल, पर चलो कोई बात नहीं, बाप रे बांध दिया, जिन्हों पहना दी पहन दी डालो उसमें क्या है, गले पे डाल दो चाहे उनके शरीर पर डाल दो, फर्क यह पड़ना है, और डाल दी तो डाल दी, तो गई क्या है? कुछ ये भी भ्रम है क्या करना है, अरे इसको यूं पकड़ो और गायत्री जब, अरे पकड़ना क्या होता है, अरे पागल है तो उन्हें पागल है घर से बाहर, ब्राह्मण अधिकार है हमारे वंश का बदनाम कर देगा, ऐसे ब्राह्मण घर का बदनाम ही हो जाएगी, दूसरे गांव में छोड़ा है, वहां भी नदी के किनारे पड़े रहता था, मिट्टी रहता था पागल, कोई नहीं समझता था ये क्या है, शंकराचार्य ने देखा इस बात को, हो ये कह रहा है मृत्यु का तेव सतम इदम जगत सर्व मिथ्या, तो कह रहा है और लोग उसको पागल समझ रहे, जहाँ हमने सामने हुए तो अस्तामलकाचार्य जी एकदम खुल गए, भाई हमको पहचानने वाला आ गया, रहता स्तोत्र गाए तो बस नित्योपलब्धि स्वरूप हम आत्मा, ऐसे आदमी जातवित है उसको क्या जिनू क्या छोटी क्या संध्या क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता, प्रारंभ कर्मानुसार कुछ हो गया शरीर से, हुआ खाया पिया शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन को लेकर जो पहले काम चलाने संतुष्ट हमें बस उतनी ही काम चलते थे, कारण है पूर्व जन्म में वो एक महान ज्ञानी योगी थे, पूर्व जन्म की चरित्र को आप जानते हैं, वो तो उन्होंने स्वयं ही बताया है बाद में, तब पता चला लोगों को महान योगी ज्ञानी पुरुष थे। एक बार एक गांव में गए, तालाब के किनारे बैठे थे ध्यान मग्न होकर, कोई माई आई, ये बाबा थोड़ा बच्चा को देखभाल करना, बच्चा को बिठा करके वो अपनी चली गई, जा करके अपना कपड़े वपड़े धो रही थी, और बाबा के पास कैसे रहेगी बच्चा, ना बाबा को होश है, बाबा तो अपने अलमस्त है, और बच्चा है रोते फाते इधर उधर से खुद तालाब में गिर गया मर गया। अब बाद में उसको तो पता ही नहीं, बोसी नहीं उस औरत अपना काम धंधा करके आई, अरे बच्चा ही नहीं उधर गई उधर तैर रहा मरा हुआ। ओ हल्ला मच गया गांव वाले कट्टा ले पापा की लड़की से पूजा हुई अच्छी तरह से, मतलब बदमाश तो मार डाला। तो बड़ा मुश्किल से उन्होंने सबको रोका, भाई ऐसा नहीं हमको तो पता ही नहीं था तुम लोग हल्ला मच है तभी तो होश में आए जब रोने लगे, क्या है हुआ क्या हुआ कैसे। अच्छा कोई बात है लाओ बच्चा को, बच्चा को लाया गोद में बिठाए सीधा प्राण उसके अंदर डाले स्वयं शरीर छोड़ वो बच्चा ही दिनकर भट्टे से ब्रह्म क्या है तो थे ही हो वो प्रवेश करके उस शरीर में उस बच्चे के शरीर में बच्चा जिंदा हो गया इसीलिए और उनका वो जो योगी शरीर था वो मर गया। पता नहीं वो तो बताया नहीं कितना ही योगी थे ज्ञानी थे। तो इस प्रकार से जो है जो होते हैं उस आत्मवत्ता के लिए क्या विधि होगा वो कैसे करेगा कोई काम इसला उसी का स्वरूप आत्मविद संन्यास कर्म युग असंभव आओस्विद अन्य दृश्य असंभव। तो पूर्व पक्षी पूछता है क्या आत्मविद्ता के लिए आप कह रहे हो संन्यास और कर्मयोग दोनों ही असंभव है या दोनों में से एक असंभव कहना चाहते हो, कर्मयोग असंभव है संन्यास संभव है ये कहना चाह रहे हो। यदा च अन्य दृश्य असंभव दोनों में से एक असंभव पक्ष में भी मैं पूछूंगा तथा किम कर्म संन्यास से तो कर्मयोग से उस अवस्था में मैं पूछूंगा कर्म संन्यास करना उसके लिए असंभव है या कर्म योग करना असंभव है। कारण वक्तव्यम किसी भी पक्ष में हो कारण भी बताइए क्यों असंभव। अत्र उच्यते जवाब आत्मविद निवृत्ति मिथ्याज्ञानत्वादि परिज्ञान मूल से कर्मयोग से असंभव आत्मविद्ता निवृत्त मिथ्याज्ञान वाला है। जो आत्मविद होता है वो ये मिथ्याज्ञान उसके बाद है नहीं अहम ब्राह्मण अहम ब्रह्मचारी वा गृहस्थ वा इत्यादि किसी भी प्रकार का नाम रूपात्मक जगत को लेकर के उपाधि को लेकर के कोई अभिमान नहीं है अतएव निवृत्त मिथ्या ज्ञान वाला है। ये जो बोलते अहम देवत्व अस्मी अहम ब्राह्मणो अस्मी ये जो व्यवहार क्या है मिथ्या ज्ञान है ये उसके अंदर नहीं है इसे निवृत्त मिथ्या ज्ञान वाला होता है आत्मविद्ता। विपर्य ज्ञान मूल से कर्म योग विपर्य ज्ञान ही है मूल कारण जिसका ऐसा कर्म योग वो कैसे करेगा। ये कर्म करेंगे आप क्या कहोगे अमुक गोत्र उत्पन्न हम करीशे बोलोगे नहीं बोलोगे तो बोल दिया हो गया ना सब मिथ्या ज्ञान को लेकर के तो बोल रहे हो। ये विपर्य ज्ञान ही मूल कारण है सकल कर्म का कर्मयोग का भी ईश्वर प्रत्यर्थम करीशे ये तो कहोगे कर्मयोग में क्या है स्वर्ग सिद्ध्यर्थम नहीं कहोगे ईश्वर प्रत्यर्थम कहोगे स्वांत शुद्ध्यर्थम कहोगे ये तो कहोगे निष्काम कर्म योग में यही संकल्प होगा लेकिन ये तो कहना ही पड़ेगा अमुक गोत्रोस्मो अहम बोलोगे नहीं क्या तो विपर्य ज्ञान मूल हुआ कि नहीं हुआ। इधर विपर्य ज्ञान ही है मूल कारण कर्मयोग का और वो सात्वता में असंभव है क्योंकि वह निवृत्त मिथ्या ज्ञान वाला है। अगर कोई संकल्प करता है लेकिन वो जानता होता है हो रहा है ठीक है कर नहीं रहे कर्तृत्व है तो करना है बोलो कर्तृत्व नहीं है तो करना है ये शब्द नहीं हो सकता वहां होगा हो रहा है ये अंतर। जनकादि के शरीर से होता रहा एक अज्ञानी का दृष्टि से संकल्प कर भी रहे हैं लेकिन उनके अपने दृष्टि से नहीं कर रहे हैं उनके दृष्टि से है ही नहीं शरीर तो करने वाला कहां उनके दृष्टि से अपने स्वरूप दृष्टि उनका से मैंने स्वरूप दृष्टिया जब शरीर ही नहीं है तो कर्तृत्व ही नहीं कुछ भी नहीं है। इसलिए अज्ञानी भले कहे कि जनक महाराज को संकल्प करके यज्ञ कर रहा है वो तो अज्ञानी के पहले विचार आ चुका है वो तो अज्ञानी कहेगा पहले आ चुका ना पराध्यारोपेण शब्द आया था भाष्यकार स्पष्ट होते पराध्यारोप मात्र से ही उसके अंदर कर्तृत्व आदि आरोप नहीं हो सकता। भले आप कहें कि अमुक पढ़ा रहा है ठीक है आपके दृष्टि में पढ़ा रहा और वो किस स्थिति में है उसकी अवस्था पढ़ा रहा कि नहीं पढ़ा रहा वो जाने वो आप नहीं जान सकते ये अंतर है ना। कल यही तो चर्चा हुई थी अवस्थाओं के निर्भर है हम क्यों चाह रहे हैं इस जगत के उद्धार करने के लिए जगत दुखी है, जगत जो है योग मार्ग से भ्रष्ट हो गया है। अरे कौन भ्रष्ट हो रखा है, कौन कहां भाग रहा है? अब अद्वैत दृष्टि में आओगे तो कुछ भी नहीं है, और निचले अज्ञान में हो तब तो ठीक है, करो धंधा करो, फिर क्या आपत्ति करो, जिन्हें करना वहां है ना। इसलिए इनका स्पष्ट आकार भाष्यकार जो है जन्मादि सर्वविक्रिया रही तत्व है ना, देखो क्योंकि सात्विकता के अंदर जन्म आदि कोई विक्रिया ही नहीं, न जायते मृत्यु देवा में दृढ़ है, होने से वो उसके लिए कह रहे हैं जीवन मुक्त अवस्था में है, और जीवन मुक्त अवस्था भी लेश अविद्या को लेकर के उसके लिए कहा जा रहा है, नहीं तो लोक संग्रह भी उसके लिए कहा है, जब लोक ही नहीं है तो लोक संग्रह कहा जाएगा, लोक कौन उन्मार्गामी, ये तो कहा था ना वहां पर। जब आपकी स्वरूप निष्ठा हो जाए पूर्ण रूपेण, फिर आप लोक संग्रह के लिए भी कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, फिर तो प्राग कर्म अनुसार शरीर जब चल रहा है प्राग कर्म में भी लोक संग्रह होना है तो होते रहेगा, एक करने वाली बात है, ये स्वयं कर रहा है, फिर अविद्यालेश उसके अंदर माननी पड़ेगी। इस पर विचार बहुत सिद्धांत ले संग्रह ग्रंथ वेदांत का स्पष्ट विचार किया हुआ, अविद्यालेश की सिद्धि की है। जो जीवन मुक्त होकर इस बात का विचार करता है और करना चाहता है वो निश्चित रूप से इस प्रकार का होगा, और जो विद्यालेश भी नहीं वो शुद्ध आत्मवत्ता की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उस व्यक्ति का नहीं जो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है